Au massif, abusif à ton actif, les coups successifs, trop lourd le passif. If décisif, je me rebiff, mon départ est impératif et définitif. Soins intensifs, cherche le motif. If négatif, maladif, inexpressif et plus vraiment vif, cherche le motif. If trop massif, abusif à ton actif, les coups successifs, trop lourd le passif. If décisif, je me rebiff, mon départ est impératif. Zapraszamy do reklamy. Tu Muzeum jest lotnictwa. Zapraszamy wszystkich gości. A fontanny pod ratuszem, nawet Paryż nam zazdrości. Szkoła Lot dla pilotów ma otwarte swoje bramy. Klub sportowy Czarni Dęblin, Ligę Mistrzów wygrywamy. To jest Dęblin, nasze miasto. Pas startowy tutaj w nocy świeci jasno. To jest Dęblin, przyjeźdź do nas. Warto tutaj być i tutaj inwestować. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Wtorek, 9 grudnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przez gęstą mgłę sparaliżowane warszawskie lotniska, samoloty nie lądują na Okęciu i w Modlinie. Raport amerykańskiego Senatu potwierdza, CIA stosowała brutalne metody podczas przesłuchań podejrzanych o terroryzm. Dzięki przedświątecznym jarmarkom Solidarności wsparcie otrzymają najbardziej potrzebujące Hiszpanie. Gęsta mgła i marznąca mrzawka paraliżują pracę lotnisk w Warszawie i w Modlinie na Mazowszu. Loty rejsowe i czartery są kierowane na inne lotniska. Część odwołano. Utrudnienia mogą potrwać do rana. Na modlińskim lotnisku nie wylądowało 6 samolotów. Zostały skierowane do Gdańska i Bydgoszczy. Odwołano też loty powrotne. W jednym przypadku pasażerowie autobusem dowożeni są do gdańskiego portu, skąd odlecą do Barcelony. Z kolei na warszawskim lotnisku Chopina nie wylądowało wieczorem 7 samolotów. Odwołano 6. Maszyna z premier Ewą Kopacz, która wracała z Bratysławy, wylądowała w Krakowie. Szefowa rządu ze współpracownikami wraca do stolicy samochodem. Jeszcze w Bratysławie premier odniosła się do raportu amerykańskiego Senatu w sprawie tajnych więzień CIA. Zobaczymy, jaka będzie przydatność ujawnionego materiału. To oceni prokuratura. W tej chwili prokuratura apelacyjna w Krakowie prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie istnienia domniemanych tajnych więzień CIA na terytorium Polski. Ja mam nadzieję na szybkie zakończenie wyjaśnienia tej całej sprawy. Krakowska prokuratura już zapowiedziała, że wystąpi do amerykańskiego kongresu o udostępnienie raportu, a mówi on o kontrowersyjnych metodach stosowanych przez służby specjalne wobec zatrzymanych członków Al-Kaidy po zamachach z 11 września. Z dokumentu wynika, że wojna z terroryzmem prowadzona przez amerykański wywiad polegała na brutalności podczas przesłuchań i manipulacjach politycznych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Raport przygotowany przez Komisję do Spraw Wywiadu Amerykańskiego Senatu oparty jest na 6 milionach wewnętrznych dokumentów CIA. Zawiera on m.in. informacje o metodach przesłuchań więźniów schwytanych podczas wojny z terroryzmem po atakach z 11 września. Wielu z nich było poddawanych tak zwanym podtapianiu, przez co niektórzy byli bliscy śmierci. Wobec innych stosowano odżywianie odbytnicze, które nie było konieczne ze względów medycznych, a stanowiło metodę poniżania więźniów. Raport Senatu podważa tezy administracji George'a Busha, że brutalne metody przesłuchań były konieczne i skuteczne. Zawiera on jednak również informacje o tym, że CIA CIA wprowadzała w błąd Biały Dom co do efektywności tego typu metod. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Raport to rozgrywka polityczna między republikanami a demokratami, ocenia amerykanista Tomasz Płudowski z Kolegium Civitas i podkreśla, że nieprzypadkowo ujawniono go teraz. To nie są informacje najnowsze, ale zostało ujawnione w tym momencie najprawdopodobniej dlatego, że demokraci stracili właśnie większość w Senacie. Wcześniej już nie mieli też większości w Izbie Reprezentantów. W związku z tym obawiali się, że jeśli nie ujawnią tych informacji, tego raportu, który jest krytyczny w odniesieniu do władz w czasach rządów republikanów, być może ten raport nie ujrzy światła dziennego w ciągu najbliższych lat. Sprawozdanie było przygotowywane w latach 2009-2013, a dotyczy działań CIA z czasów prezydentury George'a Busha. Nowa Państwowa Komisja Wyborcza, nowe władze mają być gwarancją, że nie będzie powtórki z wpadką z elektronicznym liczeniem głosów. Na pierwszym posiedzeniu w nowym składzie PKW wybrała przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. Edyta Poźniak. Szefem Państwowej Komisji Wyborczej został sędzia Trybunału Konstytucyjnego Wojciech Hermeliński, a wiceprzewodniczącymi sędzia Sądu Najwyższego Wiesław Kozielewicz i sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Sylwester Marciniak. Wybór Hermelińskiego bardzo pozytywnie przyjął były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień. Jest bardzo doświadczonym prawnikiem, prokuratorem, później adwokatem. Jest bardzo sprawny. Także jak organizator pracy, wydaje mi się, że to jest wybór absolutnie optymalny. Wojciech Hermeliński jest gwarancją profesjonalizmu działań PKW, uważa Stępień. Tego rodzaju świeża krew Państwowej Komisji Wyborczej bardzo dobrze zrobi i całemu systemowi wyborów w Polsce. A PKW wymaga szybkich i zdecydowanych działań już dziś. Zgodnie z decyzją prezydenta 8 lutego odbędą się wybory uzupełniające do Senatu, ponieważ Elżbieta Bieńkowska została unijnym komisarzem w okręgu katowickim. Potrzebna jest dodatkowa elekcja. Edyta Poźniak, Polskie Radio. To okazja, by pomóc najbardziej potrzebującym. Przedświąteczne jarmarki Solidarności rozpoczęły się w Hiszpanii. Zyski ze sprzedawanych towarów są przekazywane organizacjom charytatywnym, stowarzyszeniom pomagającym chorym i ich rodzinom. Ewa Wysocka. Można kupić świąteczne ozdoby, prezenty i przysmaki. W Madrycie kiermasz Aladdin zbiera na pomoc dzieciom chorym na raka. Zabawki sprzedawane w barcelońskim porcie zasilą Caritas, a zyski ze sprzedaży używanej odzieży pomogą w Sewilli młodzieży z ubogich rodzin. Organizatorzy jarmarków apelują do wszystkich o rozsądne robienie zakupów. Chodzi nam o odpowiedzialne kupowanie, o bycie świadomym, że drobny gest jest pomocą, mówi sprzedawca na jarmarku w Sewilli. Można też wesprzeć potrzebujących nie wychodząc z domu. Wystarczy nabyć przez internet solidarną choinkę, którą za darmo przywiozą pod wskazany adres. Organizatorzy zapewniają, że odkąd rozpoczął się kryzys, na kiermaszach Solidarności kupujących przybyło. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Teraz w Trójce czas na sport. Monika Słukowska. Dobry wieczór. Drugi mecz i niestety druga porażka. Nasze piłkarki ręczne przegrały w Mistrzostwach Europy z Węgierkami 23-29. Pierwszy mecz grupowy nasze zawodniczki przegrały z Hiszpanią. Czeka nas jeszcze mecz z Rosją i musimy wygrać, jeśli myślimy o wyjściu z grupy. Monika Stachowska przyznała, że o dzisiejszej porażce zdecydowała bardzo słaba postawa w pierwszej połowie. Nie wiem naprawdę, co powiedzieć na takim meczu. Znaczy wiem, no zagraliśmy pierwszą połowę żenująco, a potem gonienie w drugiej połowie. W drugiej połowie dałyśmy z siebie wszystko. Na zmęczeniu każdy popełnia błędy, natomiast mecz trwa 60 minut, tak? Jedyne na pocieszenie, no na razie ciężko się pocieszać, ale jak wygramy z Rosją, przechodzimy dalej. I to jest mój cel. Z Rosjankami gramy w czwartek, nie żegnamy się jeszcze z Mistrzostwami Europy. Liverpool natomiast pożegnał się z Ligą Mistrzów. The Reds 1-1 zremisowali na Anfield z Bazyleą i to szwajcarska ekipa gra dalej. Liverpool przegrywał od 25 minuty, a od 60 musiał radzić sobie w dziesiątkę. W 81 minucie wyrównał Steven Gerrard, ale ostatecznie angielskiej ekipie zabrakło czasu, by wygrać mecz. Grupę B z kompletem zwycięstw wygrał Real Madrid, który dziś pokonał 4-0 Ludogorets Razgrad. Awans z grupy wywalczyły także Juventus i Monaco. Stara dama bezbramkowo zremisowała z Atletico Madryt, a Monaco 2-0 wygrało z Zenitem Sankt Petersburg. Ważnym dla nas wydarzeniem był powrót na boisko w meczu o punkty Kuby Błaszczykowskiego. Nasz pomocnik, który pauzował z powodu kontuzji, wszedł na boisko w 84 minucie meczu Borussii z Anderlechtem. Spotkanie skończyło się remisem 1-1, a Borussia zapewniła sobie pierwsze miejsce w grupie. Z drugiego wyszedł Arsenal, który dziś 4-1 pokonał Galatasaray. Z Ligą Mistrzów pożegna się Olympiakos, który dziś 4-2 wygrał z Malmę. Już wcześniej wiedzieliśmy, że z grupy C odpadnie Benfica, która bez bezbramkowo zremisowała z Bayerem Leverkusen. A w siatkarskiej Lidze Mistrzów po raz trzeci przegrały zawodniczki Impelu Wrocław. Nasza drużyna tym razem 0-3 uległa Omiczce Omsk. Tenisową wiadomością dnia, i to nie tylko w Polsce, było dziś pojawienie się nowej twarzy w sztabie szkoleniowym Agnieszki Radwańskiej. Twarzy nowej w sztabie, ale doskonale znanej wszystkim kibicom tenisa. Z naszą najlepszą zawodniczką będzie pracować Martina Navratilova. Ma pomagać Radwańskiej podczas największych turniejów. Navratilova jest jedną z najbardziej utytułowanych tenisistek w historii dyscypliny. 18 razy wygrywała turnieje wielkoszlemowe. Jutro na północy i zachodzie lokalnie śnieg, deszcz ze śniegiem lub deszcz, ale będą też przejaśnienia. Poza tym raz słońce, raz chmury. W Rzeszowie i Suwałkach -1, w Krakowie i Warszawie 0, w Trójmieście i Poznaniu +1, we Wrocławiu 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Przed godziną 0. Gingem te moje dnia, ile zły lakum kosyjam, gingem bele wenan, gungem ubu segim, itlanze te moje dnia, angibete lukobu. by mnie. Agnieszka Łukasiewicz i Bartek Gil. Zapraszamy na ostatnią godzinę wtorku w Trójce, czyli audycję przed godziną zero. Wczoraj po godzinie 21 Darek Bugalski rozpoczął Klub Trójki utworem Homeless z płyty Graceland Paula Simona, a dzisiejszy przed godziną zero otworzył utwór tego samego Josepha Szabalilego, który wymyślił Homeless, i jego zespół Ladysmith Black Mambazo mu tutaj towarzyszył. Zespół czysto wokalny, bez żadnych instrumentów muzycznych. No a to właśnie ci panowie wzięli udział w nagraniach do płyty Graceland. Płyty, która wywołała mnóstwo kontrowersji wtedy, kiedy się ukazywała w połowie lat 80. I to nie tylko przez to, co ostatecznie na tę płytę trafiło. Są tacy, którym się ta płyta oczywiście podoba. Są też tacy, którzy uważają, że to po prostu takie upłupienie tradycyjnej muzyki ludów zamieszkujących Republikę Południowej Afryki. No ale nie mniejsze kontrowersje wzbudził fakt, że Paul Simon pojechał nagrywać tę płytę do RPA mimo kulturalnego bojkotu, który Organizacja Narodów Zjednoczonych nałożyła na reżim rządzący wtedy RPA, kończący się już na szczęście apartheid. A o tym wszystkim opowiada film Pod niebem Afryki, który wyświetlany jest właśnie w ramach festiwalu filmowego Watch Dogs, festiwalu, który poświęcony jest prawom człowieka. Przy okazji może też warto wspomnieć, że ostatni przed rewolucją premier Iranu, Shapur Bakhtiar, był to początek roku 79, oświadczył, że Iran nie będzie sprzedawał ropy naftowej do RPA. W ten sposób Iran także solidaryzował się z bojkotem apartheidu. To oczywiście kulturalna eksploatacja Afryki trwa nieprzerwanie, ale mam wrażenie, że da się współcześnie odnaleźć kilka przykładów takiego sprawiedliwego dialogu, za którymi nie ciągnie się taki smrodek jak za Paulem Simonem. To może trochę nieco pokrętna droga, za chwilę z niej będę starał się tłumaczyć, ale w ten sposób właśnie dochodzimy do nowej płyty Tonego Allena. I don't sing no accommodation away. Tony Allen, jak pewnie było słychać, jest perkusistą, chociaż wcale nie popisuje się żadnymi solówkami. Ma 74 lata obecnie i jest to jego 10. płyta studyjna podpisana jego nazwiskiem. Przy okazji Tonego Allena często powtarzane są te same frazesy, że miał przemożny wpływ na muzykę Feli Kutiego przez całe lata 70., że bez niego nie byłoby afrobeatu. To sobie zostawimy na potem. Zresztą afrobeatu dzisiaj przed godziną zero będzie niemało. Wydaje mi się, że warto przypomnieć, że sam Fela Kuti ponownie zaistniał w masowej świadomości kilka lat temu. zaistniał w tej masowej świadomości tam, gdzie tę masową świadomość się generuje i produkuje, czyli w Stanach Zjednoczonych. Tam kilka lat temu na Broadway trafiła gigantyczna musicalowa produkcja zatytułowana po prostu Fela z wykrzyknikiem, z JMZ jako producentem tego przedsięwzięcia. Kilka godzin temu zresztą redaktor Hrabia Miód-Cytunikat jak numer PESEL prezentował fragment kompilacji z opracowanymi na nowo kompozycjami Feli Kutiego. A więc Fela, no, tak jak wspomniałem, ponownie wrócił do takiego obiegu w masowej kulturze. Natomiast Tony Allen sam także trafił do szerszej świadomości kilka lat temu. To dzięki Damonowi Albarnowi z zespołu Blur, który wydobył go z takiego drugiego sidemańskiego planu. Najpierw mieli wspólny zespół The Good, The Bad and The Queen, potem Rocket Juice and The Moon. Jeszcze wcześniej Damon Albarn w piosence Music is My Radar zespołu Blur deklarował, że to właśnie Tony Allen sprawił, że on tańczy. Samego Tonego Allena mogliśmy w Polsce mniej więcej pół roku temu zobaczyć jako perkusistę tria Morica von Oswalda. No jeszcze przypominam sobie koncert Tonego Blera sprzed kilku lat, chyba z 2010 roku, też tutaj w Warszawie. Starszy ten już pan, co tu dużo mówić, mieszka od połowy lat 80. w Europie, od wielu lat tym miejscem jest Paryż. No i można powiedzieć, że wpasował się bardzo dobrze w to europejskie towarzystwo muzyczne, związane przede wszystkim z londyńskim sklepem i wytwórnią Honest Jones. I jeszcze jedno nagranie z tej najnowszej płyty, Film of Life, taki tytuł nosi ta płyta, chciałbym teraz zaprezentować. Tym razem, jeśli dobrze pamiętam, będzie to nagranie instrumentalne. We'll be right back. przed godziną zero. Dwa tygodnie temu w Przed Godziną Zero także pojawił się Werki z orkiestrą WW. Dziś już za to z płyty, która właśnie kilka godzin temu miała swoją premierę. Kongijski funk, afrobeat i psychodeliczna rumba z lat 1969-1978. To właśnie kompilacja poświęcona Werkiemu i jego orkiestrze WW, wydana przez oficynę Analog Afrika. No tu z tych trzech jakby stylów muzycznych, funku, afrobeatu, psychodelicznej rumby, chyba najwięcej mieliśmy do czynienia właśnie z tą trzecią, psychodeliczną rumbą. Tak sobie myślę, że i nigeryjski afrobeat, i kongijski sukos, czyli właśnie ta afrykańska interpretacja kubańskiej rumby, no, cieszyły się ogromną popularnością w całej niemal Afryce i nie może w związku z tym przecież dziwić fakt, że w różnych częściach Afryki starano się ze sobą te gatunki jakoś ze sobą połączyć. Niekoniecznie były to miejsca położone blisko właśnie Nigerii czy Konga, czy raczej wtedy Zairu, bo tak Kongo było nazywane. No na przykład tak grano w Sierra Leone. Yamba, yamba, so.

su, yamba, yamba su. Meyane, oye, oye. Yamba, yamba su, yamba, yamba su. Oje, z płyty wydanej kilka miesięcy temu przez oficynę Soundway zespół Muje Power, który nagrywał tylko single w latach 70. Na ten zestaw właśnie opublikowany przez oficynę Soundway trafiło raptem 5 nagrań, które zespół zarejestrował w trakcie trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych w połowie lat 70. A tymczasem, szukając dalszych przykładów muzycznego dialogu, od tego dzisiaj zaczęliśmy, takich przykładów szukam w ciągu ostatnich miesięcy. Chodzi mi o płyty, które pojawiły się w ciągu kilku ostatnich miesięcy i w ten sposób docieramy do Senegalu. Tam znacznie więcej czasu niż te kilkanaście dni, które w Johannesburgu spędził Paul Simon, spędza Volker Getze. Trębacz z Niemiec, ale na co dzień rezydujący w Nowym Jorku, i tam zafascynował się twórczością miejscowych griotów. Z Ablaje Cisoko nagrał właśnie trzecią wspólną płytę. Kelo be Maliba, kelo be Nigeria, kelo be Africa, no, no banco mamanta. Kelo be Maliba, kelo be Nigeria, kelo be Sirin Afrik, na banko mamanta. Kelo be Casamas, kelo be Joskono, kelo be Kidal, na banko mamanta. Afriki mamanta. Fitironata, suto sita, kidike solube moila, Afriki mamanta. La banco sasata, la banco sasata, la banco sasata. Afriki man solo man sonna ke kilenti, malamo levo la banco mamanta. Thank you. Ich dwie poprzednie płyty odniosły spory komercyjny sukces i nie wydaje mi się, żeby w przypadku tej nowej mogło być i miało być inaczej. Ablajec Isoko i Volker Getze, duet na Korei Trąbkę. A na sam koniec dzisiejszej audycji, no, Fela Kuti. Nie mogło być inaczej. Wracamy do naszego nieregularnego cyklu spotkań z nim. Polityczny aktywista i szowinista przy okazji, ale walczący o wolność. Jeśli jest w Afryce jakaś postać, która dorównuje mu popularnością, to pewnie będzie to Nelson Mandela. W ten sposób byśmy zatoczyli takie kółko, które połączyłoby Nigerię z Republiką Południowej Afryki. Tam dzisiaj zaczęliśmy naszą podróż. Zombie. Zombie, jedno z najważniejszych nagrań w twórczości Feli Kutiego. Zombimi byli nigeryjscy żołnierze. A po ukazaniu się tej płyty, ludzie, widząc żołnierzy na ulicy, po prostu wywracali oczy, wyciągali ręce przed siebie i przybierali taki charakterystyczny chód, wołając: zombie, zombie. Feli przyszło słono za to zapłacić. Armia w liczbie 1000 żołnierzy wkroczyła na teren jego samozwańczej Republiki Kalakuta. Zostawiła tam po sobie pogorzelisko, skonfiskowała taśmy matki z nagraniami Feli. Matka Feli Kutiego miała wtedy 75 lat. Funmilayo Ransom Kuti została wyrzucona przez okno z pierwszego piętra i na skutek obrażeń wkrótce zmarła. Przynajmniej taką wersję unieśmiertelnił w późniejszych przekazach sam Fela Kuti. A jak było naprawdę, no tego nie wiemy. I nie było tam nikogo z nas, więc trudno nam gdybać, ale są świadkowie, którzy twierdzą, że ta potężna rozruba, do której doszło, wyniknęła z pościgu za jednym z synów Feli. Zresztą wielokrotnie wcześniej policja najeżdżała przecież Kalakutę, tylko że tym razem interweniowała armia, a matka Feli, prominentna bądź co bądź przecież działaczka na rzecz praw kobiet, miała wyskoczyć przez okno budynku sama. Potem budynek właśnie trawił płomień, a przy tym wyskoku miała złamać nogę, z tym, że jej śmierć kilka miesięcy później nie miała mieć z tym zbyt wiele wspólnego. Jak wspomniałem, nie wiemy jak było, ale jak te wydarzenia przekuły się w dalszą działalność Feli Kutiego, postaram się opowiedzieć przy następnej okazji naszych nieregularnych spotkań z nim. Za dwa tygodnie słyszymy się po raz ostatni w tym roku. To pewnie będzie ostatnia okazja, żeby wspomnieć o tym, że 50 lat temu w Peru narodził się punk rock. No a tymczasem dziś na zakończenie Fela Kuti i jedno z najważniejszych nagrań w historii muzyki afrykańskiej, przy tym wcale nie tak długi jak na Felę Kutiego, Zombie. Agnieszka Łukasiewicz audycję zrealizowała, ja się nazywam Bartek Gil, do usłyszenia. zombie. Zombie, oh, zombie. Zombie, oh, zombie. Zombie, oh, zombie. Zombie, no go, go unless you tell him to go. Zombie. Zombie, no go stop unless you tell him to stop. Zombie. Zombie, no go turn unless you tell him to turn. Zombie. Zombie, no go think unless you tell him to think. Zombie. Zombie, oh, zombie. Zombie. Zombie, oh zombie, zombie, oh zombie, zombie, no go go unless you tell him to go. Zombie, zombie, no go stop unless you tell him to stop. Zombie, zombie, no go turn unless you tell him to turn. Zombie, zombie, no go think unless you tell him to think. Zombie, zombie, oh zombie, zombie, oh zombie, zombie, oh zombie, zombie, oh zombie. Tell him to go straight, na joro jara joro. No break, no jam, no sense. A joro jar, a joro. Tell him to go kill. A joro jar, a joro. No break, no jam, no sense. A joro jar, a joro. Tell him to go quench. A joro jar, a joro. No break, no jam, no sense. A joro jar, a joro. Go and kill. Joro jar, a joro. Go and die. Joro jar, a joro. Go and quench. Joro jar, a joro. Put up all the verse. Joro jar, a joro. Go and quench. Joro jar, a joro. Go and kill. Joro jar, a joro. Go and die. Joro go and die, go and quench, go and kill, put up all the joro jara joro. Zombie when I want way, joro jara joro. Zombie when I want way, joro jara joro. Zombie when I want way, joro jara joro. Attention. Open your heart, stand at ease, fall in, fall out, fall down, dead ready, attention, quick match, slow match, left turn, right turn, about turn, double up, salute, open your heart, stand at ease, fall in, fall out, pause! Order! Attention, zombie. Quick match, slow match, zombie. Left turn, right turn, button, double zombie. Up, salute, open your hand, stand at ease, fall zombie. In, fall out, fall zombie. Down, get ready, attention, zombie. Quick match, slow zombie. Match, left turn, right turn, button, double zombie. Up, salute, open your hand, stand at ease, fall zombie. In, fall out, fall zombie. Down, get ready, hot! Order! One more time, everybody. Attention! Zombie. Quick match, slow match, zombie. Left turn, right zombie. Turn, a button, double zombie. Up, salute, open your hand, zombie. Stand at ease, fall zombie. In, fall out, fall zombie. Down, get ready, attention! Zombie. Open your hands, stand at ease, fall zombie. In, fall out, fall zombie. Down, get ready, hot!